Ey kavmim! İşte size ayet mucize olarak Allah'ın devesi. Onu kendi haline bırakın. Allah'ın arzında yesin. İçsin. Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Sonra sizi yakın bir azap yakalar.